Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Wtorek, 24 października, jest piąta. Trójkowy budzik. Tak. Wtorek, 24 października, przed nami 297 dzień tego roku. Słońce nasze kochane, no tak, tak jak my to życzymy solenizantom i jubilatom, to niech tradycji stanie się zadość. Słońca bez końca życzymy dziś Antoniego, Marcina i Rafała. Słońce, no tak, tak, pan synoptyk. No, przyznam szczerze, taki jeden promyczek to prześle w prognozie pogody. Będzie taki, a tak naprawdę słońce obudzi się po godzinie 7, zajdzie już po 17. Dzień potrwa nieco ponad 10 godzin. Dzień walki z otyłością, także Światowy Dzień Informacji, Święto Bibliotek Szkolnych i Dzień Organizacji Narodów Zjednoczonych. To już na poważnie z dzisiejszej kartki z kalendarza. 5 minut po godzinie 5. Kto gotowy? Czas na prognozę pogody. Poranek w zachodniej połowie kraju oraz na południu mglisty, w dzień pochmurno, o właśnie, z większymi przejaśnieniami, głównie na północnym wschodzie. No, myślę, że mieszkańcy i ci, którzy będą spędzać ten czas właśnie na Suwalszczyźnie, między innymi w Warmii i Mazurach, też w tej części Polski, będą trzymać pana synoptyka za słowo. Przejaśnienia, i to do tego większe, na północnym wschodzie, podkreślę. W zachodniej połowie kraju oraz na krańcach południowych deszcz, wysoko w Beskidach i Sudetach deszcz i deszcz ze śniegiem, wysoko w Tatrach śnieg. Wiatr słaby, na wybrzeżu umiarkowany, w górach porywisty, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. W dzień na termometrach od 5 stopni na Suwalszczyźnie, 8-10 w większości regionów, w tym w centrum kraju. Najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku, do pięknych, okrągłych, szczęśliwych 13. Autopromocja. Za pierwszym razem 30 lat temu odebrali tę nagrodę Franciszek Walicki i Krzysztof Popek. Za 23 w zeszłym roku Julia Pietrucha, Martyna Jakubowicz, Marek Karewicz, Michał Urbaniak, Paweł Kaczmarczyk i Cortez. Czas na Mateusze Trójki 2017. Uroczysta gala już w środę po 19. Zapraszamy na transmisję Agnieszka Szydłowska i Piotr Metz. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Nie wstawaj nigdy lewą nogą, bo ponury i bezowocny spędzisz dzień. A jeszcze na dodatek złego masę kłopotu przysporzysz komuś i sobie. Ty nawet mucha cię ugryzie w nos. Na pewno nie będziesz bardziej złościć się niż właśnie wtedy, kiedy z łóżka rano lewą nogą staniesz. Pomyślę tylko, ile człowiek temu zawdzięcza, gdy niefortunnie inaczej spędzisz dzień. A jeszcze na dodatek złego masę kłopotów przysporzysz komuś i sobie. Niż właśnie wtedy, kiedy z łóżka rano lewą nogą staniesz. Nie wstawaj nigdy lewą nogą, bo naprawdę to nie są żarty ani śmiech. A zresztą się przekonasz o tym na własnej skórze, jeżeli kiedyś spróbujesz. Prawie 12 minut po godzinie 5. Nie wstawaj lewą nogą. Czesław Niemen i Akwarele. Z zapowiedzi tego, co dziś przed nami, rząd podczas dzisiejszego posiedzenia zajmie się zmianami w tegorocznym, przyszłorocznym budżecie. Ministrowie mają przyjąć też nowelizację ustaw o biopaliwach i ubezpieczeniach społecznych. Rząd chce też skrócić okres, w którym firmy przechowują akta osobowe. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Amber Gold przesłucha dziś ponownie byłego szefa gdańskiej piramidy finansowej Marcina P. Ze względu na toczący się proces przeciwko niemu przesłuchanie rozpocznie się w południe w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Przypomnijmy, Amber Gold miała inwestować pieniądze klientów w złoto i inne kruszce, oferując oprocentowania wyższe od lokat bankowych. Bezrobocie na rekordowo niskim poziomie. Dziś Główny Urząd Statystyczny poda dane za wrzesień. Według wstępnych szacunków resortu pracy w poprzednim miesiącu wskaźnik ten wyniósł 6,9%, czyli o 0,1 punktu procentowego niższy niż w sierpniu. To najlepszy wynik od 1991 roku. Liczba bezrobotnych na koniec września wyniosła nieco ponad 1 000 000. To blisko 19 tysięcy mniej niż w sierpniu. A szczegółowe dane Główny Urząd Statystyczny poda o 10. Dziś mazowieccy radni zajmą się projektem uchwały antysmogowej dla Mazowsza. Celem dokumentu jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji trujących substancji z pieców i kotłów. Jeśli projekt zostanie przegłosowany, uchwała wejdzie w życie jeszcze w listopadzie. Polska jest w pierwszej trójce obok Bułgarii i Słowacji pod względem najbardziej zanieczyszczonego powietrza w Unii Europejskiej. Europejska Agencja Środowiska podaje, że w naszym kraju średnie roczne stężenie pyłów w powietrzu wynosi 75 mikrogramów na metr sześcienny, natomiast norma to 50 mikrogramów na metr sześcienny. Z zagranicy prezydent wraz z małżonką rozpoczęli oficjalną część wizyty w Finlandii. Prezydent spotka się ze swoim fińskim odpowiednikiem, także z szefową parlamentu, ministrem finansów i fińskimi startupami. Odpowiedzi też jedną z miejscowych baz wojskowych oraz Polonię. Prezydenci Polski i Finlandii będą rozmawiać przede wszystkim o bezpieczeństwie w regionie Morza Bałtyckiego. A w Finlandii Andrzej Duda będzie także rozmawiał o gospodarce. Wraz z prezydentem na miejsce przyleciała grupa polskich start-uperów. Będzie osobne seminarium na Uniwersytecie Waalto, który jest nazywany sauną start-upów w Finlandii. Właściwie takim miejscem, gdzie one mogą przetestować swoje programy, swoje projekty. Polska grupa startupów spotka się z tymi młodymi innowatorami fińskimi, no i pewnie będzie to ciekawe seminarium. Obok niego także forum innowacyjno-polsko-fińskie. W Palermo rozpoczyna się dziś dwudniowy szczyt śródziemnomorski OBWE. Obecny jest na nim również polski szef MSZ, a w szczycie biorą udział szefowie dyplomacji i przedstawiciele 57 państw członkowskich, także krajów północnej Afryki i Izraela, a głównym tematem rozmów będzie problem migracji i zagrożenia terrorystycznego. O 11:00 rozpocznie się pierwsze plenarne posiedzenie nowego niemieckiego parlamentu. Wcześniej część posłów weźmie udział w uroczystej mszy świętej, a podczas pierwszego posiedzenia zostanie wybrane prezydium parlamentu. Pierwsze obrady aż do wyboru nowego przewodniczącego poprowadzi marszałek senior, którym będzie Wolfgang Schäuble. On też został nominowany przez największą frakcję CDU-CSU na funkcję przewodniczącego parlamentu. W południe doktorat honoris causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbierze ojciec Federico Lombardi, włoski jezuita, były dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej oraz szef Watykańskiego Radia i Ośrodka Telewizyjnego. Przypomnijmy, pełnił funkcję rzecznika prasowego dwóch papieży, Benedykta XVI i Franciszka. Obecnie jest prezesem zarządu Fundacji Watykańskiej. Józef Ratzinger, Benedykt XVI, która wspiera badania i studia nad myślą kardynała Ratzingera. Właśnie. Z kraju i z zagranicy. Wieści na bieżąco w serwisach informacyjnych, także w pozostałych audycjach oraz na portalu polskieradio.pl. Niezmiennie polecamy i zapraszamy. Tymczasem na budziku 16 po 5. 15 minut po godzinie 5. Zaglądamy do prasy. Zaczniemy od Dziennika Gazety Prawnej. Obowiązek prowadzenia jawnego rejestru umów cywilnoprawnych, uregulowanie statusu sygnalisty oraz nowy wzór oświadczenia majątkowego to główne założenia przedstawionego wczoraj projektu ustawy o jawności życia publicznego. Wśród głównych założeń projektu jest obowiązek prowadzenia jawnego, ogłaszanego w Biuletynie Informacji Publicznej lub na stronach internetowych rejestru umów cywilnoprawnych. Podstawowym celem jest zwiększenie transparentności państwa polskiego, w sposób świadomy zwiększenie kontroli społecznej nad osobami pełniącymi funkcje publiczne, zarówno funkcje publiczne rządowe, samorządowe, jak i co najważniejsze funkcje w spółkach, organach, spółkach Skarbu Państwa. Ustawa o jawności. W zakładach pracy pojawią się sygnaliści. Będą szczególnie chronieni. To zapowiada dziś Dziennik Gazeta Prawna po wczorajszej konferencji prasowej dotyczącej tegoż właśnie. Puls biznesu o tym, że era ujemnych, realnych stóp procentowych szybko się nie skończy. Polacy wycofują depozyty z banków, a ratunku szukają w obligacjach i mieszkaniach. Od początku tego roku roczna dynamika wskaźnika cen i dóbr konsumpcyjnych praktycznie w każdym miesiącu była wyższa od stopy referencyjnej NBP, który od marca 2015 roku wynosił 1,5%. Wyjątkiem był czerwiec, w którym oba wskaźniki się zrównały. A gołębie nastawienie członków Rady Polityki Pieniężnej znajduje odzwierciedlenie nie tylko w ujemnych, realnych stopach procentowych teraz, ale także w oczekiwaniu na utrzymanie tego stanu w przyszłości. O tym, jak to szukamy, oszczędności, szukamy miejsca dla oszczędności. O tym dziś w Pulsie Biznesu. Przy okazji zachęcam do słuchania Informatora Ekonomicznego po 9.30, a wcześniej także Wiadomości Gospodarcze odpowiednio po 7.30 i po 8.30. Polecamy i zapraszamy. No i jeszcze Rzeczpospolita o tym, że już co piąty towar w internecie kupowany jest nie przez komputer, ale przez telefon czy tablet, jakiekolwiek urządzenie mobilne. W ciągu zaledwie roku nastąpił gwałtowny skok w dokonywaniu zakupów za pośrednictwem internetu, za pośrednictwem konkretnie urządzeń mobilnych. W ubiegłym roku zakupy przez telefon czy tablet zrobiło 13% Polaków, teraz jest ponad 20%, czyli wzrost przekracza 30%, tak wynika z danych Payu dla Rzeczpospolitej. To średnia dla ogółu sklepów. Są serwisy, które odnotowują wyniki sporo wyższe. Dużo zależy bowiem od płatności, które sklep decyduje się zaoferować w aplikacji mobilnej. Wiele osób na smartfonie wyszukuje towary i umieszcza je w koszyku, a przez komputer jedynie za nie płaci. W miarę upowszechnienia nowych metod płatności i wzrostu zaufania do płacenia przez telefon rynek jeszcze szybciej się rozpędzi, tak przewidują eksperci na łamach dzisiejszej Rzeczpospolitej. Trzy tematy, trzy tytuły na teraz, a do prasy oczywiście będziemy powracać w porannej audycji i zapraszamy do trójki po godzinie 6. Polecamy i zapraszamy do porannego. Zapraszamy. 23 minuty po 5. To idziemy teraz w dobrą stronę, w stronę kalendarza muzycznego. Czuję, jak serce rwie się do ciebie. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Czuję, że to już koniec. To już koniec. Raz mocny bas, szybki pląs po obiedzie. Widziałem błysk w obu ślepiach mojej łani. Przecież trzymała mocno tam, gdzie najbardziej lubię. Mama mówiła takie rzeczy tylko po ślubie. Wpadli znajomi i z marszu na marsz wzięli. Jeden z niebieskich wtedy prawie mnie postrzelił. Dobrze wspominam ten jaskrawy czas. Chociaż przyznam, że już wyszedłbym za metalowy krat. I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć, tę wojnę wygra tylko jeden. Sił mi brak i już nie chcę nic wiedzieć. Mam mętlik w mojej małej głowie. Czuję, jak serce rwie się do ciebie. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Czuję, że to już koniec. To już koniec. Już mogę wyjść, mogę biec. Zamknę bramę tamten dzień. A ona stoi na przystanku w pobliżu gdzieś. Nie wiedzieć czemu nie chcę uśmiechnąć się. To ja mówię, że już dobrze, że już wszystko jest okej. Brakuje mi tych naszych wspólnych chwil. Brakuje mi krzyczących ludzi i dobrze. Pomalujemy twarz białym i czerwonym. Przecież doskonale wiesz, patrzymy tylko w dobrą stronę. I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć. Kalendarzu, także wieści ekonomiczne, bo wspominamy rok 1929. Wówczas to 88 lat temu miał miejsce Czarny Czwartek, krach na giełdzie nowojorskiej. To początek światowego kryzysu finansowego. Wówczas wartość większości udziałów spadła praktycznie do zera. Przypominamy sobie pozostałe wydarzenia z 24 października. I tak w 1892 roku urodził się Rafał Malczewski, malarz, pisarz i felietonista. Dziś 125. rocznica jego urodzin. 181 lat temu opatentowano zapałki, a 459 lat temu urodził się poeta, organizator Akademii Zamojskiej Szymon Szymonowic. W roku 1957 zmarł Christian Dior, francuski dyktator mody, dziś 60. rocznica jego śmierci, a 53 lata temu miała miejsce konsekracja opactwa na Monte Cassino i ogłoszenie świętego Benedykta patronem Europy. 28 lat temu Jerzy Kukuczka zginął w Himalajach, był pionierem wielu przejść w Tatrach, Alpach i Hindukuszu, zdobył wszystkie 14 ośmiotysięczników. Ćwierć wieku temu zmarł Peyot, belgijski rysownik, twórca Smurfów. 14 lat temu miał miejsce ostatni lot samolotu Concorde, a 12 lat temu Rafał Blechacz wygrał 15. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina. Pamiętamy, jak to niedawno temu, była to już 12 lat, rok 2005. Pamiętamy o urodzonych i w muzycznym trójkowym kalendarium wspominamy Billa Wymana, brytyjski basista zespołu Rolling Stones. Urodził się 81 lat temu. Pamiętamy, że był basistą Stonesów od założenia w 1962 roku do 1992. Witam się na otwarcie dzisiejszego muzycznego kalendarza. Już punkt 5.30. Czas na prognozę pogody. zostajemy w chłodnej masie powietrza, ale za frontem z zachodu napływać zacznie cieplejsze powietrze, jakkolwiek to brzmi, polarnomorskie. Ranek w zachodniej połowie kraju oraz na południu mglisty, to już na poważnie uważajmy. W dzień pochmurno z większymi przejaśnieniami, głównie na północnym wschodzie. W zachodniej połowie kraju oraz na krańcach południowych popada deszcz, wysoko w Beskidach i Sudetach deszcz i deszcz ze śniegiem, a wysoko w Tatrach śnieg. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, ale w górach porywisty, w Tatrach powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnienie rośnie, temperatura w dzień od 5 stopni na Suwalszczyźnie, 8-10 w centrum, najcieplej dziś na Dolnym Śląsku. No z tym wiatrem to tak może i z deszczem, miejscami z deszczem i śniegiem to nie za ciepło. No w każdym razie najwyższa temperatura jak Polska długa i szeroka dziś na Dolnym Śląsku do 13 stopni. Gilles Perkusista Silverchair obchodzi dziś 38 urodziny. Składamy najlepsze życzenia także pani Ewelinie i panu Tomkowi z okazji urodzin. Wszystkiego najlepszego. Pamiętamy także o tym, że 69 lat temu urodził się aktor pan Marek Siudy, a 82 lata temu reżyser filmowy, scenarzysta, twórca m.in. filmu Rejs, przepraszam, czy tu biją, czy uprowadzenie Agaty, Marek Piwowski. Rocznik 35. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. No, a w muzycznym kalendarzu także pamiętamy o tym, że Alonza Bern, basista Kula Shaker, kończy 47 lat. Wszystkiego dobrego. Budzikowe kalendarium muzyczne. And whatever comes our way, yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of the guns and bombs and explode into space. I like smoke and lightning, heavy metal thunder, racing with the wind. Rocznik 1946, Jerry Edmonton, właśnie równo 71 lat temu urodził się perkusista Steppenwolf, zginął w wypadku samochodowym w 1993 roku. Za 18:06 sygnał od Państwa, oczywiście jak zwykle i kawa, i to, co pieści nasze podniebienie. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za te sygnały dotyczące śniadania. Niektórzy kolacji drugiego śniadania podsyłają te wieści, a co najważniejsza, mądrość ludowa mówi, że jesień bezdeszczowa to zima wiatrowa. No, musi się to spełnić. Pani Ania z Gliwic podsyła także i dziś tęże właśnie mądrość. Z karteczki z kalendarza, z świąt osobliwych dziś Dzień Walki z Otyłością, Światowy Dzień Informacji, Święto Bibliotek Szkolnych i Dzień Organizacji Narodów Zjednoczonych. To tak na poważnie dziś, choć Państwo także wynajdują różne, różniste święta. Nie wiem, skąd to się bierze, skąd takie informacje, ale jednak są w kalendarzu świąt osobliwych. Troszkę o nich dziś także mówiliśmy również w naszym cyklu 3 na raz. Słońce obudzi się po 7:00, no życzylibyśmy sobie tego słońca. Zajdzie po 17:00, dzień potrwa nieco ponad 10 godzin. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe dziś Antoniego, Marcina i Rafała. Wtorek, 24 października przed nami. A jeszcze jedna osobliwa data z kalendarza muzycznego. 37 lat temu Paul McCartney został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako twórca, którego utwory sprzedały się najlepiej w historii muzyki. Polski. Sir Paul na zakończenie dzisiejszego muzycznego kalendarza. Za 14.06. Korneliusz Pacuda i kącik spotkań z muzyką country. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Dziś w naszej super mini audycji dwie piosenki, polska i amerykańska. Rozpoczyna Willie Nelson, bard amerykański, można powiedzieć legenda Stanów Zjednoczonych. Mimo tego, że ma 84 lata i chorował niedawno, rusza znowu w trasę. On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again. On the road again. Going places that I've never been. Seeing things that I may never see again. And I can't wait to get on the road again. On the road again. Is making music with my friends, and I can't wait to get on the road. zaśpiewał Willie Nelson i ruszył w trasę. Podobnie jak państwo, którzy muszą tak wcześnie. Bogu ducha winni jesteśmy, twierdzi Mariusz Kalaga. To jest piosenka napisana przez Waldemara Dążę zespołu Hamak i to jest bardzo ciekawa piosenka. Noc i dzień są zbyt krótkie dla nas już, tak przyspieszył czas. Los zesłał grzech, jesteśmy Bogu ducha winni, winny jest ten świat. Najważniejsze, żeby nigdy nie poddawać się, nie poddawać się, nie poddawać się. Wierzyć, że nam starczy sił na następny dzień, nawet gdy oddala się cel ten sam. Miłość też ta sama jest, choć ma więcej lat. Czy opuści nas? Jesteśmy Bogu ducha winni, winny jest ten świat. Najważniejsze, żeby nigdy nie poddawać się, nie poddawać się, nie poddawać się. Wierzyć, że nam starczy sił na następny dzień, nawet gdy oddala się. Sił na następny dzień, nawet gdy oddala się. Wierzyć, że nam starczy sił na następny dzień, nawet gdy oddala się. Spotkanie z muzyką country i Korneliusz Pacuda także jutro przed 6 w Budziku. Tymczasem za 8 szósta. pamięci policzek. Nie dam złapać się na złość. Nie dam cię mocno. Do dziesięciu policzę. Nie dam cię monstrom. Pięknie dziękujemy za dziś. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej. Do jutra. To promocja.